ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Mija 86. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Państwo pokryje koszty remontu zniszczonego domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. A wizyta u psychologa i lekarza medycyny sportowej od dziś bez skierowania. Bezpieczna Polska jest hołdem dla żołnierzy, którzy w 1939 roku walczyli z najazdem wojsk hitlerowskich i sowieckich, mówił premier w miejscowości Wytyczno na Lubelszczyźnie. Wziął udział w obchodach 86. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Donald Tusk przypomniał, że wtedy Rzeczpospolita walczyła z dwoma najeźdźcami osamotniona, podczas gdy obecna jest bezpieczna w silnym sojuszu. Polska dzisiaj jest osadzona mocno w zachodnim sojuszu. Polscy żołnierze razem z żołnierzami amerykańskimi, holenderskimi, szwedzkimi, kanadyjskimi, norweskimi, litewskimi, łotewskimi, niemieckimi wspólnie ćwiczą, pokazując w ten sposób nie tylko solidarność wobec Polski i Polaków, ale pokazując także, że ten sojusz jest realny. Donald Tusk dodał, że już wkrótce polska armia będzie największą i najlepiej wyposażoną w Europie, dzięki czemu będzie zdolna oprzeć się ewentualnemu najeźdźce. Zaapelował też o jedność narodu, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa. Dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie będzie odbudowany na koszt państwa, zapowiedziało Ministerstwo Obrony. Budynek został zniszczony tydzień temu, gdy rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Mamy już duże wsparcie ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa, mówi wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk. Z kancelarii prezydenta też mieliśmy kontakt, tutaj też dostaliśmy wsparcie, mieliśmy też kontakt z kancelarii premiera, także jednym słowem państwo zadziałało, zdaliśmy sprawdzian, i czekamy na oficjalne oszacowanie, pismo od rzeczoznawcy, jak wyglądają szkody, jeżeli chodzi o kwoty. Straty wstępnie oszacowano na 300 tysięcy złotych. Małżeństwo, które mieszkało w budynku, zapewniono lokal zastępczy. Rzeczpospolita poinformowała, że dom w Wyrykach zniszczyła rakieta wystrzelona z polskiego F-16, który chciał strącić drona. Służby podawały, że to był bezzałogowiec. Sprawę bada prokuratura. Wizyta u psychologa i lekarza medycyny sportowej bez skierowania. Wchodzą w życie przepisy, które to umożliwiają. Zmiany ułatwiają zapisy na wizyty, ale tych wizyt nie będzie więcej, zauważa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. To, że bez skierowania będziemy mogli zapisać się, nie oznacza, że dostępność do tych specjalistów się poprawi. Poprawi się rzeczywiście możliwość zgłaszania się, natomiast jestem pesymistą, jeżeli chodzi o skrócenie kolejek w tym zakresie. Już dziś widzimy, że porada psychologiczna jest poradą, na którą się czeka. Przepisy znoszą też skierowanie do optometrysty, ale trwają jeszcze prace nad możliwością rozliczania tych wizyt przez NFZ. Powitanie przez rodzinę królewską, przelot samolotów i parada. Tak Brytyjczycy będą gościć amerykańskiego prezydenta. Pierwszy dzień wizyty Donalda Trumpa to głównie ceremoniał. Pompy nie zabraknie. Zaangażowany jest cały pułk. To największa parada, jaką możemy zorganizować. Mówi major Tom Stewart z 1. Batalionu Straży Walijskiej. Brytyjczycy wiedzą, że prezydent Trump lubi brytyjski ceremoniał i brytyjską kulturę. Mają to zamiar wykorzystać. Wykorzystać, by porozumieć się w sprawie współpracy w sektorach nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji. Kto wie, może nawet uda się zrobić pierwszy krok w sprawie obniżenia amerykańskich ceł na stal. Ale profesor Catherine Burke, historyczka relacji USA-Królestwo, mówi mi, że dziś Brytyjczycy nie mają w rękach wielu kart. Prezydent nie obawia się królestwa, uważa, że jest słabym. Jeżeli Brytyjczycy mogą przed nim rozwinąć kilka czerwonych dywanów, to tego chce. To lubi, tego się spodziewa. Dla Donalda Trumpa to będzie druga wizyta z pełnymi honorami. Zaproszenie od króla przekazał premier Starmer podczas lutowej wizyty w Waszyngtonie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wilki były widziane na ulicach Augustowa i w okolicznych miejscowościach. Służby proszą, by o każdym zauważonym przypadku informować ratusz. Mamy dwa przypadki udokumentowane. Joanna Harmuszkiewicz z Nadleśnictwa Augustów. W dzielnicy Barak i w dzielnicy Wypusty. Natomiast tutaj na tak zwanym Kaczym Dołku mieliśmy przypadek, gdzie prawdopodobnie wilk porwał psa. Wilk nie czuje zagrożenia ze strony człowieka, a wynika to stąd, że od początku lat 90. jest pod ochroną. Grzegorz Androsiuk z Nadleśnictwa Augustów. Na ośrodku wypoczynkowym Królowa Woda spacerował między domkami, czyli w odległość do ludzi kilkanaście metrów. Jeśli zdarzają się takie przypadki, warto dokumentować takie zdarzenia. Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz. My będziemy te informacje przekazywać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po to, aby odpowiedzialne instytucje mogły zaplanować jakieś działania. A w razie wyrządzenia szkód przez wilki można wnioskować o odszkodowanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, więcej rozpogodzeń wieczorem. Na Pomorzu Zachodnim spodziewany silny deszcz. Będzie od 16 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 5 minut po 10. Dobrego dnia. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania w takich oto muzycznych okolicznościach. Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue. Witają Zuzanna Olbińska, Olga Szućko i Radek Nałęcz. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share. It's a lonely view. And with the birds I'll share. Push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill. Cause with the birds I share, it's a lonely view. And with the birds I share, it's a lonely view. And with the birds I share, it's a lonely view. Dnia @polskieradio.pl. W każdej sprawie można się z nami kontaktować mailowo. Zapraszamy. 9 minut po 10. Czas na płytę tygodnia. No i w tym tygodniu Ciara Mary Alice Thompson, czyli CMAT, rządzi między 9 a 11. Kolejne piosenki oczywiście prezentujemy z radością, ponieważ jest to jedna z tych ciekawszych artystek, piosenkarek, ale też kompozytorek. Sama o tej najnowszej trzeciej płycie, czyli Euro Country, mówi, że jest to najważniejsza najważniejszy album, jaki kiedykolwiek zrobiła. Powiedziała też, że w trakcie nagrywania poczuła, że jest to projekt, który trochę oszalał, ale też naprawdę ją definiuje i faktycznie, jeżeli szukamy jednego słowa opisującego Simat, ale też jej twórczość, to ciężko byłoby, bo ona potrafi zarówno połączyć smutne rzeczy z wesołymi. Jest sporo różnych kontekstów w tej muzyce. W takim razie, nie rozgadując się, kolejna piosenka z płyty tygodnia, Eurocountry. Cardis, Cardo, my aim of Mara will make Bula. The camp full of a gum, August passing tuck new. I am knees to like that, it's still in my heart, my head. Need a focus, a scar. Make me all in way. Yeah. Trójka. Minut po 10:00. Dobrego dnia w Trójce do godziny 11:00. Dzisiaj dzień wyjątkowy i szczególny. Trudny również dla nas wszystkich, ponieważ dziś odbywa się pogrzeb Kasi Stoparczyk. Żegnamy naszą redakcyjną koleżankę i przyjaciółkę, która dzieliła się z nami wrażliwością, też uśmiechem i która pozostawiła po sobie dużo nagrań, które uczą nas i są w moim odczuciu takie ponadczasowe tego, jak między innymi powinniśmy rozmawiać. Co to jest starość? Nie wiem. Może pojedziemy do mojej babci i zapyta się o to? I będzie moja babcia wiedzieć, co to jest starość. Ale ja chciałam zapytać was, co to jest starość? A moja babcia kiedyś była księgarką, że dużo czytała i dostała okulary. A po czym można poznać, że człowiek się starzeje? Ludzie też zamieniają się anioły i kochają Boga. Słuchają Pana Boga. Jak ktoś umrze, to zapalić trzeba świeczką. A dlaczego? To jest taki znak, że toś za nim tęsknił. Można zapalać świeczkę albo przywitać się, nie wiem, zauważyć, gdzie ty jesteś. Hej, gdzie jesteś? Nie wiadomo. Tak, odlatywa tam do nieba i tak na zawsze. No właśnie, hej, gdzie jesteś? To fragment audycji Dzieci wiedzą lepiej. Myśli dziecka 357, ale też zagadkowa niedziela i 116-111. To są te audycje, które Kasia Stoparczyk po sobie zostawiła. Są one też dostępne oczywiście na stronie podcasty.polskieradio.pl. Możemy sobie je wszystkie przypomnieć, ale też no, ja jestem szczególnie wdzięczny za to, że moje dzieci też mogły być częścią rodziny zagadkowej niedzieli. Rok temu w czerwcu dzieci miały możliwość wzięcia udziału w tej niezwykłej audycji. Ja też mogłem przyglądać się właśnie temu wydarzeniu, które zostanie w nas na zawsze. Dziś pogrzeb Kasi Stoparczyk o godzinie 13 w kościele przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Rozpoczną się te uroczystości pogrzebowe. Następnie ostatnie pożegnanie na cmentarzu będzie już miało charakter prywatny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która jest szczególnie istotna przy fundacji Wrocławskich Hospicjum dla Dzieci. Można wspierać właśnie poprzez zrzutka.pl/Kasia tę inicjatywę, bo powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk, więc zamiast kwiatów, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dołączyć do tej zbiórki, to będziemy zobowiązani. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love is changing until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far. To know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide, well, they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far. Beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We want to know. Until I see you again. Oh.

Dlaczego oszczędzanie idzie pani Promockiej jak spłatka? Bo teraz papier rumiankowy Auchan 30% taniej, tylko 6,98 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,98. Promocja 15-17 września. A boczek Auchan w kostce 17% taniej, tylko 6,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,49. Promocja 11-17 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, tu kupuję. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. A tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Barbara, no? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Alte Erla, czyli jak dać ludziom szczęście, to osiedle, które powstało w latach 70. w Wiedniu. Osiedle z basenami na dachach. O przyjaznym miejscu do życia opowie Państwu już teraz Anna Dudzińska. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Zabieram Państwa dzisiaj do Wiednia. Tak nieoczywistego, jak to tylko można sobie wyobrazić. Belweder i kamienice zostawiamy za sobą. Nie wchodzimy nawet do pawilonu secesji, od razu wsiadamy do metra. Jesteśmy w Wiedniu na Karlsplatzu, czyli w centralnej części tego mocno zabytkowego miasta, ale tym razem jedziemy na południe. Wsiadamy w linię U6, gdzie po 25 minutach lądujemy na Wohnpark Alt-Erla. Na osiedlu wielkopłytowym zbudowanym w latach 70. Potrafimy zadziwić, prawda? Z Anną Bielic, dyrektorką Wrocławskiego Festiwalu Filmowego Miasto mówi, zabieramy Państwa na osiedle wielkopłytowe. Tylko proszę nie pomyśleć, że wkradła się nam odrobina szaleństwa. Oto co widzimy, gdy wysiadamy już z metra. Widzimy bardzo wysoką architekturę, białą, lśniącą wciąż tą bielą mimo wielu lat istnienia. Architekturę, która nazywana jest piramidami mieszkalnymi lub tarasowcami. I to nie bez przyczyny, bo właśnie wysokościowce mają kształt piramid, ale też są bardzo bogato uzbrojone w tarasy i w balkony, na których mieszkańcy i mieszkanki hodują różnego rodzaju rośliny i spędzają tam swój czas. Między blokami przestrzeń, na spacery z psem albo na spotkania. Architektem tego założenia jest Harry Gluck. Gluck po niemiecku szczęście. I architekt właśnie to szczęście miał na czele, kiedy projektował całe założenie. Dla niego mottem było to, żeby jak najwięcej osób skorzystało z jak największego możliwego szczęścia w codziennym swoim życiu. Mówił też o tym, że chciałby dać życie dla bogaczy osobom, które żyją biedniej. Rzadko chodzimy tak literalnie tropem nazwisk, ale takie szczęście jednak do czegoś zobowiązuje. Mieszkańcy osiedla naprawdę mogą czuć się szczęśliwymi, bo znajdują tu wszystko. Wchodzimy do centrum handlowego, wchodzimy do szkoły czy do przychodni. Znajdujemy wszystkie niezbędne usługi, które są nam potrzebne, żeby zaspokoić swoje codzienne potrzeby. Ale w naszym bloku znajduje się też basen. Basen, który położony jest na ostatnim piętrze, na dachu każdego z budynków mieszkalnych, ale też w środku podgrzewany basen, z którego można korzystać przez cały rok. Znajdziemy tu też sauny, znajdziemy bardzo dużo różnej sztuki na klatkach schodowych, znajdziemy zamknięte place zabaw i tak naprawdę nie musielibyśmy zupełnie się stąd ruszać. Bloki z basenami i saunami i sztuką na korytarzach. Właściwie nie trzeba byłoby się ruszać, no chyba, że ktoś zbiera znaczki pocztowe, widokówki, jest czytelnikiem albo uwielbia muzykę. Mamy tu też kluby zainteresowań. 32 różnego rodzaju koła, od szachistek po alpinistów. Mamy Muzeum Freddiego Quinna, czyli aktora i piosenkarza z lat 60., który w Austrii był bardzo popularny i wiele osób przyjeżdża tutaj dzisiaj, żeby sobie przypomnieć swoją młodość. Seemann, lass das träumen. Freddie Quinn tutaj w krótkim wspomnieniu o morzu na pewno nie był mieszkańcem tego osiedla, ale we Wiedniu pomieszkiwał. Natomiast wszyscy zainteresowani architekturą wiedzą doskonale, że Wiedeń właśnie osiedlami słynie. Terla jest jednym z wielu osiedli socjalnych w Austrii. W samym Wiedniu 77% osób żyje w wynajmowanych mieszkaniach, które właśnie w systemie socjalnym funkcjonują. Są one dostępne dla osób o średnich dochodach i pozwalają na naprawdę wysokiej jakości życia osobom, które żyją w wielodzietnych rodzinach, żyją samotnie, czy właśnie ich dochód nie pozwala na kupno mieszkania, czy na życie w samym centrum Wiednia. O tym osiedlu nakręcono też film dokumentalny. W 1960 einen revolutionären Traum. Den Wohnpark Alt-Erler. Alt-Erli będziemy mogli się przyjrzeć razem z reżyserką filmu Na zawsze w moim sercu, 27 pięter Alt-Erli, z Bianką Gleissinger, która po latach mieszkania w Niemczech wraca do Austrii, wraca właśnie na Alt-Erle, żeby przypomnieć sobie czasy swojego dzieciństwa. Ona wyprowadziła się z osiedla w momencie, kiedy jej rodzice się rozwiedli, ale nigdy nie zapomniała o tym, jak świetne było to miejsce do życia. Filmy o miastach to specjalność wrocławskiego festiwalu Miastu Mówi. Festiwal jest tak dobrze skrojony, że warto na niego zwrócić uwagę. Wiedeńskie osiedle to oczywiście nie jedyna przestrzeń, do której przenoszą nas organizatorzy. Przyjazne osiedle, które zapewnia jak największą satysfakcję z życia. Jak się okazuje, ta wielka płyta nie musi wcale budzić grozy i o tym Anna Dudzińska opowiedziała w swoim cyklu Dobrze zaprojektowane. Zresztą archiwalne odcinki, ale też ten najnowszy można znaleźć na podcasty.polskieradio.pl. Polecamy oczywiście. Za 23 minuty 11. Yes, a Bird w nowej wersji z 2025 roku, czyli The Beatles, piosenka, która została skomponowana i nagrana w 1977 roku przez Johna Lennona, przekazana później przez Yoko Ono, ta taśma demo, która zawierała też Real Love, no i też The Beatles postanowili żyjący członkowie dokończyć tę piosenkę i wydać ją, i było to w połowie lat 90. A to nagranie z tego roku zwiastuje antologię czwartą, która pojawi się jeszcze w tym roku i będziemy na nowo mogli odkrywać muzykę The Beatles właśnie. She got away.